और जो लोग ईमान रखते हैं, जब उन्होंने दुश्मन के लश्करों को देखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये वही बात है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था, और इस वाकये ने उनके ईमान और ताबेदारी के जज्बे में और इजाफा कर दिया था।